लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग ये शो पंचमोलकार छंदो मात्र घोष रहा। इनमें जो पांचवा लेट लकार वेद मात्र का विषय है, अन्यत्र का नहीं है। इसमें से आप देख लीजिए कि लट क्या है लिट क्या है ये बताने का प्रयास है। पूरे दस लकारों पांच भागों में विभक्त कर सकते हैं। तीन काल संबंधी है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। रूप के लिए बहुत समय है, दो दिन के बाद रूप चलाना पड़ेगा। तो वर्तमान काल में लट लकार होता है, ये वर्तमान काल का द्योतन है, द्योतकन है लट लकार। लट इस शब्द के द्वारा वर्तमान काल, वास्तव में ल होता है, देखिए सब में ल ही बचेगा, इसलिए हम लकार बोलते हैं इनको। क्या कहते हैं लकार, क्योंकि लट में क्या है और टच चला टकार संज्ञा हो जाएगी और उच्चारणार्थ है, ल बच गया। इधर से लुंग में वो और ल चला जाएगा, ल बचेगा। सभी में यही हाल है। भूतकाल को दो भाग हम करते हैं, एक सामान्य भूत और एक अनधितन भूत। सामान्य भूत लग के लिए को बताने के लिए लुंग लकार आया करेगा, और अनधितन भूत को फिर दो भाग कर दिया जाएगा, एक केवल या सामान्य अनधितन भूत जिसको बताने के लिए लंग लकार का प्रयोग करेंगे हम, और परोक्ष अनधितन भूत काल को बताने के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाएगा। भविष्यत कालों को फिर दो भाग कर दिया, एक सामान्य भविष्यत है तो निकटतम है, और एक काफी दूर तक की है वो अनधितन भविष्यत कहा जाएगा। सामान्य भविष्यत को बताने के लिए लिट लकार का प्रयोग होता है, और अनधितन भविष्यत को बताने के लिए लुट लकार का प्रयोग होता है। लेकिन जब आप रूप बनाएंगे वो क्रम को भी मैंने लिख दिया, पहले आप लट को बनाएंगे फिर दो नंबर लिट में आएंगे आप। ये जो नंबर दिया गया है आप क्रम बता रहा हूं जिस क्रम से आप रूपों को सिद्ध करेंगे। अर्थ का विभाजन इस प्रकार से है, लकारों को इस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन जो संख्या हमने दी इसमें जान करके जिस क्रम से आप बनाओगे वो क्रम है। फिर अर्थन भूत में इसलिए क्या हो गया, लुट लकार का प्रयोग होता है। ये तो कालवाचक आपका छह लकार कुल हो गए, एक दो तीन चार पांचों वो मान के चलो एक छह हो गए, ठीक है। अब उसके बाद कोई भाव अर्थ को बता रहा है, विधि निमंत्रण आमंत्रण संप्रश्न प्रार्थना इत्यादि अर्थों में लोट लकार का प्रयोग होता है, ठीक है। और उसी विद्यादि अर्थों में लिंग भी होता है, इसलिए दो नंबर लिखे सात और आठ, विधि लिंग, और आशीष अर्थ में भी लिंग प्रयोग होता है वो आठवां है, ठीक है ना। और अंत में आता है हेतु हेतु मत भाव आदि अर्थ में लिंग होती है। यदि बढ़िया बारिश होगा तो बढ़िया फसल कटेगा, ऐसे हम लोग जो व्यवहार करते हैं उसको कहते हैं हेतु हेतु मत भाव कंडीशन। उस अर्थ में जो लिंग लकार का प्रयोग होगा, इस तरह से दस लकार लेट के बिना भी दस हो गया, लेट के बिना भी दस, क्योंकि ये जो विधिलिंग है लिंग है वो दो भाव गया, एक विधिलिंग कहा जाएगा एक आशीष लिंग भी कहा जाएगा। काल में नहीं विद्यादि अर्थ में, विधि मने प्रेरणा, एजेता विचार हुआ था ना अर्थ संग्रह में, एजेता विधिलिंग आया वो प्रेरणा दे रहा है हमको या करो। ये काल संबंधी नहीं है इसलिए दो विभाजन अलग कर दिया हमने। चौथा विभाजन भावना विशेषों को बोध कराते हैं, विधि निमंत्रण आमंत्रण आइए बोलना ना, आगम्यताम आगच्छेयो हो, ये सब विधि लिंग है। तो अर्थ में आएगा सूत्र सब आएंगे सबको समझ में आएगा ये, लेकिन कालवाचक में इतना ध्यान रख लीजिए। ये जो चार लकार हम प्रयोग करेंगे ये कालवाचक लकार नहीं है, ये छह लकार प्रयोग करेंगे वो कालवाचक है, हो गया। अब विचार करना ये जो काल विभाग अपने इतना काल का विभाग जो किया है इनका लक्षण क्या है, कितने समय को वर्तमान काल मानेंगे, है कि नहीं, कहां से कहां तक को हम वर्तमान काल में हैं, सवेरे 9 बजे से लेकर अभी तक को मान लो, 1 बजे से आगे 2 बजे 4 बजे तक मान लो, क्या समय क्या होगा, क्या है वो वर्तमान का मतलब। तो पहले हमने बताया हुआ है ये लक्षणों को, दोबारा हम आपको बता लिखा के बता रहे हैं। समारब्ध क्रियायाहा पहले वर्तमान का लिख लीजिए, समारब्ध क्रिया है, प्रारब्ध भी बोल देते हैं लेकिन कई बार प्रारब्ध में संशोधन, प्रारब्ध में प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म आदमी का प्रारब्ध कर्म होता है मरा हुआ आदमी नहीं जिंदे आदमी का होता है, प्रारब्ध कर्म तो जिंदा आदमी का होता है ना,